राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम शिवदास जी महाराज आश्विन शुक्ल द्वितीया विक्रम संवत 2060 तदनुसार 27 सितंबर 2003 प्रातः लगभग 5 बजे गीता भवन स्वर्गाश्रम ऋषिकेश राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम। देखो भाई, दो बात बतावा। एक पराश्रय और एक परिश्रम, ये तो है बंधाना। और भगवत आश्रय और विश्राम, यह है मुक्ति। अब दोनों पर विचार करना। पर क्या है? पर जगत है, ये पराश्रय है। और परिश्रम क्या है? परिश्रम क्रिया है, पदार्थ क्रिया से प्रकृति है। ये पदार्थ जितने दिखते हैं सब प्रकृति से पैदा होते हैं, और इनके जो आपस में क्रिया है वो इन आपस में होती है। तो क्रिया का आरंभ होता है, अंत आता है, और वस्तुओं का उत्पत्ति होती है, नाश होता है। ठीक है ना? क्रिया का आरंभ और अंत और वस्तु उत्पत्ति नाश, ये प्रकृति है। अब इनमें आश्रय पदार्थों का लो तो परिश्रम, पदार्थों का लो तो परतंत्रता पराधीन बना, और क्रिया का लो तो परिश्रम है। पदार्थों का आश्रय लिया जाए तो पराश्रय है, और क्रिया का आश्रय लिया जाए तो परतंत्रता है, परिश्रम है। पदार्थों की जगह तो भगवान को ले लो तो भगवान के शरण हो गया, भगवान का आश्रय हो गया, और क्रिया की लगे विश्राम। मेरा पार बस विश्राम, विश्राम तो कुछ भी करना बाकी न रहा, कुछ भी करना नहीं। ये असली चीज है, इसलिए असली चीज के लिए भजन ध्यान जप कीर्तन स्वाध्याय सत्संग विचार पुस्तकों अध्ययन सब करना है। कुछ भी न करने के लिए करना है, करना करना का बेग निकल जाएगा, फिर करने के मन नहीं आएगा तो विश्राम, कुछ भी नहीं करना। और भगवान का आश्रय, वस्तुओं का आश्रय, वस्तु तो नाशवान है, क्रिया उत्पत्ति नाश होती है, वस्तु और क्रिया उत्पत्ति नाश होते वो अपनी चीज नहीं होती, आरंभ और अंत होते वो अपनी चीज नहीं होती, अरे मिलती है जुड़ती है वो अपनी चीज नहीं होती, आती है जाती है वो अपनी चीज नहीं होती। अपनी चीज जो होते रहने वाले, तो रहने वाले भगवान है, ना भगवान की उत्पत्ति होती है ना विनाश होता है, न आरंभ होता है न अंत होता है, न आने वाला है न जाने वाला है, न रहने वाला है। सदा साथ रहेंगे, सदा जो आने जाने वाला नहीं है, उत्पत्ति विनाश वाला नहीं है, संयोग और वियोग नहीं है, अनाज नहीं है, वो हरदम रहे, वो उनका तो आश्रय ले लो, और कुछ नहीं करना। माम एकम शरणम ब्रज, सब पापा से मुक्त मैं कर दूंगा, तू शरण हो जा। पहले ये आता नहीं है, कुछ भी नजर ना होता नहीं, तो जब पर ध्यान कीर्तन सत्संग स्वाध्याय खूब करो, रात दिन लग जाओ उनमें, जो न करना आ जाएगा। पर कामना न रखने से, कामना न करोगे तो अनंत सुख बीत जाते हुए अंत आएगा नहीं। कहने का पहले बोलता है, चल मरने तक चलता है पर रहता है वहां का वहां ही, ऐसा जन्म और मरो जन्म और मरो जन्म मरो वही रहे प्रगति में रहे। और करना कुछ नहीं ये भगवान का आश्रय है, करना सब समाप्त हो गया, आश्रय भी सब समाप्त है, आश्रय भगवान का सर्व गुणितम साथ, ये सबसे गोपनीय बढ़िया साधन होता है। सर्व गुण सब एक बार आता गीता भर में सर्व गुणितम चौसठ है, मन बना 65 है, सर्व धर्म 66 है। सर्व गुणितम बात है, सबसे गोपनीय असली बात, सब संसार से मुक्ति हो जाएगी। तो मुक्ति किसे हो जाएगी, दो निषेध पदार्थ है नाशवान है, उसे छूट जाओगे, उसे छूट जाने का नाम मुक्ति। अगर भगवान में प्रेम हो जाए भक्ति, छूट गया मुक्ति हुई और फिर भक्ति हो जाएगी, मुक्ति से मिला कुछ नहीं, छूट गया ब्याह का मान कामना को छोड़ दो, मान से निष्प्रिय निर्मम और निरंकार इनसे रहित हो जाओ, मुक्ति होगी। ऐसा ब्रह्म स्थिति ब्रह्म स्थिति होगी। तो निषिद्ध का त्याग, जितना निषिद्ध है उनका त्याग कर दो, मुक्ति हो जाएगी और परमात्मा में लग जाओ, भक्ति हो जाएगी। निषिद्ध का त्याग तेरे छूट गया, मिला नहीं मिला नहीं, ये भक्ति मिल गई, परंपरा मिल गया, भक्ति हो गई, सीधी साधी बात है। कामना का त्याग, स्पृहा का त्याग, ममता का त्याग, अहंता का त्याग, ब्याह कामान अश्वान कुमान निष्प्रिय निर्मम और निरहंकार से शांति मिलेगा, सदी शांति हो जाएगी। शांति का फल आगारी ऐसा ब्रह्म स्थिति नहीं नाम प्राप्त हुए थे सत्वा श्याम अंत काल अंत काल में थे। ये बात है। तो मुक्ति नाम कैसा है, जो निषिद्ध चीजें हैं उनका त्याग करना है, छोड़ गया शांत निष्काम से तस्ते ज्ञान और कर्म दोनों से छुटकारा होता है, मुक्ति हो जाती है। और भक्तियों में भगवान में भक्ति प्रेम में, प्रेम में भक्ति हो जाती है। इतनी बात है सभी शास्त्रों की पूरी, सबकी सेवा करो, कामना को उसमें रखो, एक कामना रखो तो गाने के बेलते चलो बस, चलते चलते वहां का वहीं रहा, उम्र पर बैल चलता है और वहां का वहां ही जाता है, एक कदम में जाता नहीं, चलता है उम्र पर जाता नहीं कहीं भी, एक कदम भी नहीं गया वहां का वहीं। कामना का त्याग कर गए, करना आसक्ति जो जब पर ध्यान स्वाध्याय सत्संग करना तो करने रहेगा, वेग बढ़ जाएगा, करने का वेग बढ़ जाएगा। एक कामना है नहीं तो निष्काम भाव से सेवा करना, सबको सुख पहुंचाना, ये साधन हो गया। घर में सबको भाई भौजाई भतीजे स्त्री पुत्र सबका भला हो, सबका कल्याण हो, सबका हित हो। प्राणी मात्र का जो अपने पास में जड़े सेवा ढूंढने नहीं, अपने आ जाए सेवा करने, ऐसा चाहना कोई नहीं, मन में चाहना नहीं तो करने का वेग निकल जाएगा। ऐसा न रखो तो करने का वेग निकलेगा नहीं। ऐसा है करना, ऐसा है ऐसा ना कुछ नहीं, सेवा कर दो। क्यों कर दे सेवा? कि सेवा से धन हुआ है, दूसरों की सेवा ली है, पिता का ही सेवा ली है, माँ से पूरी सेवा है, पुरुष शरीर बना है, माँ का दूध पी के बड़े हुए हो तो सबका रित है, विद्या लिए समाज से तो समाज भी है, सब सहायता से चलते हैं समाज, परिवार और समाज, स्वयं शरीर और परिवार और समाज तीन है। तो परिवार से शरीर लिए और चलने फिरने में सरकार धीरे जनता मात्र, वो तो परिवार नहीं जनता मात्र है, परिवार से निर्वाह। तो परिवार की और जनता की सेवा करना, अचानक कुछ नहीं करें तो ये कर्जा उतर जाएगा, शांति मिल जाएगी। शांति का उपभोग न करो तो ग्रामीण स्थिति मिल जाएगी। और भगवान ये भक्ति हो जाए तो मौज हो जाएगी। तो सबकी मुक्ति हाथ में एकदम बड़ी सरल है। यदि कठिनता दिखे वो पराशय और परिश्रम है। पराशय और परिश्रम ये दो साथ में से मुक्ति नहीं होती। परिश्रम भी छोड़ दिया विश्राम, अरे पराशय छोड़ दिया स्वर्गीय भगवान, भगवान का अंश है, स्वर्गीय अंश है, स्वयं का अंश है ज्ञान, पदार्थों का अंश है ये कर्मी हो, पंचानक होते है तब है। ऐसा न रहो तो ज्ञान योग नहीं हो, ज्ञान तो ज्ञान योग नहीं, कर्म हो कर्म योग नहीं होता, क्षमत तो योग उचित है, क्षमता का नाम होंगे सीधी सरल बात एकदम सुनो, इतनी सरल देवता हो केवल सेवा करने, अचानक बनने चाणक अरे फट जाओगे। सब काम करते हैं पर चाणक लिए मेरा नाम हो जाए, मेरी बड़ाई हो जाए, मैं मुख हो जाऊं, उन्हें सभी माना है व्याख्यान, तो उन्हें सब हाथ करेगा हमारा हाथ मारा तो फंस जाएगा। तो चाह गई चिंता मिटी, मन आप बेपरवाह, जिसके कष्ट नहीं चाहिए सो सहानुपति शाह पासा का पासा, चाह गई चिंता मिटी, आ चिंता सब चाह ना गए। ये जितनी चिंता होती है पितृ को चाहना, बिना चाहना के चिंता है दुख नहीं होता, संताप नहीं होता, स्त्री चाहते है, भाइयों चाहते है, पति चाहते है, बुजे चाहते है, माँ से चाहते है, बाप से चाहते है, गुलाम हो जाओगा, गुलामी है। चाह गई तो चिंता बैठी है, मना बेपरवा, ये निष्प्रिय बिहार का मार या सर्वान पूर्ण निष्प्रिय, या स्प्रिय चाहता जरूर था आवश्यकता कोई चाह, चाह गई चिंता मिटी, मन बाप बेपरवा, जिसे कुछ नहीं चाहिए विश्व शानपति चाह, अरे भगवान को चाहिए तो प्रेम में लबा लब बजा प्रेम अरे बोझ में बस हो जाओ। ये बात है, इतनी बात है सभी। दिन में आप लोग विचार करो और शंका करो, ये बातें सुन ली ना, इनमें जो शंका हो निकल जाओ और दिन में शंका करो। शंका से बहुत विषय खुलता है, एकदम खुल जाएगा। समझ वाली बात, जो पूछोगे तो ही साफ होगा। ठीक है, समझ कर गए और शंका ने पूछो, समझे बिना ठीक नहीं। कहना कुछ नहीं, समझ नहीं है, जानना है मुझे कुछ करना है। जो शंका हो पूछो, शंका मिटी बस नहीं घटना चाहिए। कितना स्वरूप बात है, कितनी सरल बात है। कृपा करो, कृपा जो शंका हो सामने रखो। नहीं रखोगे तो भी शंका निवृत्त पड़ जाएगी, व्याख्यान में निभ जाती है। शंका करो तो लाभ ज्यादा होता है, बहुत जल्दी होगा, लाभ होगा। अभी भी कोई मन में आती हो तो पूछो, अभी कोई बात आती हो समझ करके। संसार के लिए कर्म योग, अपने लिए ज्ञान योग, भगवान लेने भक्ति योग। संसार के लिए कर्म योग, अपने लिए ज्ञान योग, भगवान लेने भक्ति योग। योगास्त्रो में आप होता नाम से ज्ञान कर्म से भक्ति से ना अन्य उपाय ऐसे कर। ये भागवत में आया और वो पाए नहीं। भगवान की हो जाओ, हे नाथ हे नाथ, खुद भी शब्द शरण हो जाओ, सब कम हो जाएगा। भगवान कहा गीता में कहा है, यदा बुद्धि योग तम और अज्ञान जमतम अज्ञान भीता भाषु का ज्ञान दे पे ज्ञान तम। मौज हुई, आओ थोड़ा देखो थे, बहुत सीधा साल है। कठिन था वो पूछो, मां शंका हुआ पूछो, खूब भरण करो, मरण करके शंका पूछो, बहुत साफ हो जाएगा, एकदम मुक्ति हो जाएगी, भगवान में प्रेम हो जाएगा, भक्ति हो जाएगी, सब हो जाएगा। जो चाहो वो बढ़िया बढ़िया हो जाएगा। नाशवान की चाहना में तो घूमना है, अविनाशी चाहना में मुक्ति है। नाशवान चाहना बंधन है, अविनाशी चाहना मुक्ति का साधन है। ये मुक्ति का साधन है तो मैं अपना दोनों मिट जाएगा, भगवान की भक्ति तो प्राप्त होगी, संसार साधन मिट गई तो मैं अपना मिट गया, निरंकार हो गया। प्राप्त प्राप्त वस्तु में ममता, अप्राप्त हुई कामना, तो ममता भी छोड़ दी, कामना भी छोड़ दी है, उसे ममता छोड़ दी। ये केवल दूसरों के हित के लिए काम करना, हरदम सुबह शाम तक नींद खुले से नींद आने तक सबका हित हो, सबका कल्याण हो, सर्वे भगवान दूसरों की ना, सबके सब समझ जाए, सबके सब रोग मिट जाए, सबके आनंद मगन आता है, किसी को भी दुख ना हो, ये जय सिद्धांत। किसी का बुरा न चाहना है, किसी का बुरा न करना है, और किसी को बुरा न समझना है, किसी को बुरा न समझना, किसी का बुरा चाहना नहीं, बुरा करना नहीं, तीन दिन सब लोग, सब लोग, छोटा बड़ा बूढ़ा मगर, ये कर्म योग बुरा हो गया। और मैं शुद्ध बुद्ध नित्य मुक्त हूँ, भक्ति हुई, और मैं भगवान का हूँ, भक्ति हुई, भगवान मेरे हैं, मेरा और कोई नहीं है, मैं और किसी का नहीं हूँ, बस दो बात, मेरे भगवान है, मेरा और कोई नहीं है, मैं भगवान का ही हूँ और किसी का नहीं हूँ, बस पूरा काम हो गया, पूरा मौज हो गया, हर दिन मस्त हो जाओ, कहीं जाने की करने की कोई जरूरत नहीं, बहुत सुगम सरल सीधी बात है, कठिनता हो दिन बुद्ध पूछो, कठिनता हो शंका हो तो पूछो, संदेह हो तो पूछो, मैं भगवान का हूं और किसी का नहीं हूं, सेवा सबकी करूंगा, जंतु छोटे से बड़े तक, जंतु सबकी सेवा, और स्वरूप को जानो, ठीक है, अपने स्वरूप ज्ञान हो, सबकी सेवा करनी हो, चाहना नहीं, चाहना होने से खोल भाड़ी का पहले सब तुम योग बुझे समुदाय, जाही विदरा के राम ताही विदराई है, सीताराम सीताराम सीताराम कहिए, जाही विदरा के राम ताही विदराई है, राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम कहिए, विदरा के राम ताही विदराई है, लक्ष्मी नारायण लक्ष्मी नारायण कहिए, सीधी बात है, कठिनता होती है न करने लायक काम करना, कठिनता होती है न करने लायक काम, धन कमाना कठिन होगा, झूठ कपट बेईमानी सब होना आएगा, फिर भी मिले न मिले चुप कर साधता है, न भगवान गति करते, भगवान में न्याल हो जाते, हाय धन हाय धन हाय, अरे कोई एक शास्त्र जोर जोर धन कृपण धन माद रहे मन मोद मधु पाखे जब मूड मन गेत काले की गोद, खाओ खाओ खाओ खाओ कभी तृप्ति हो गई, लंबा रहता है वो है ना, लंबा तो शांति आ जाए, अब वो अंत क्या है, मर गया के जन्मो, जन्म गया के मरो, मर गया के जन्मो, जन्म गया के मरो, मर गया तो जन्मो, जन्म गया तो मरो, ये बात सीधी बात सरल बात है एकदम, भाई बहन छोटा बड़ा ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र अंत्य ईसाई मुसलमान यहूदी पारसी कोई हो, मनुष्य मात्र के लिए कहना मान मात्र, कोई शंका हो तो बोले अभी पूछो, और नहीं तो सबसे बढ़िया चीज है भगवान को जाओ, क्योंकि भगवान के अंश हो आप, ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहसुरांश इस भगवान बनाया कर्म भक्ति सब ज्ञान भक्तों में देता हूं भाषता ज्ञान भी फिर भगवान अभी खुला बहुत है दुकान खुली होती है सब बात मिलता है बंद हो जाए फिर मिलता नहीं अबार बहुत खुली भगवान ने कृपा है बार जीव माता का कल्याण करने के लिए खुली दुकान है सज्जनों आनंद मिल गया मौज मिल गया बार बार नहीं पाई है ये मनुष्य जन्म की मौज मनुष्य जन्म की मौज है जब तक प्राण रहे तब तो काम कर लो तो नमते तबते मेरे रूप पहले पहले काम बना फिर कोई परवाह नहीं ऊखने चोर से चोर से पैंट पहन मधु जन्म कर ले लिया फेंक दिया पशु बहुत लोग ऐसी बढ़िया बात है लोगों की सेवा करना खुद ने कर्म ही होगा और सब अध्ययन करना एक तत्व है मैं ज्ञानी हूँ और मतलब भगवान हुआ सब धर्मांग पर तेजिए माँ मैं कम शरण पर भगवान का हो गया भक्ति सबसे बढ़िया है संख्य प्राप्त सद्य हो गए भक्ति सबसे बढ़िया जैसे जान उसी हो आनंद आनंद आनंद पराशय और क्या परिश्रम परिश्रम क्रिया प्रसिद्ध पदार्थ ये बंधन है दो ही बंधन है पराशय परिश्रम प्रसय भगवान का आश्रय और परिश्रम ये विश्राम नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण